की, पर किसी का पिया तू भरे सह नहीं सकती। तू मेरे प्यार का भूल है के मेरी भूल है, कुछ कह नहीं सकती, पर किसी का पिया तू भरे नहीं सकती। मेरी बदनामी तेरे साथ पलेगी, साथ पलेगी। सुन सुन ताने मेरी भूख जलेगी, हाय भूख जलेगी। रास्ते तेरे वास्ते जीवन की डगर में कौन बनेगा तेरा सरा पे दर्द नगर में। तू मेरे प्यार का फूल है के मेरी भूल है, कुछ कह पर किसी का किया तू भरे सह नहीं सकती। पूछेगा कोई तो किसे बाप कहेगा, बाप कहेगा। जग तुझे फेंका कहेगा, है पाप कहेगा। पूछेगा कोई तो किसे बाप कहेगा, बाप कहेगा। जग तुझे फेंका हुआ पाप कहेगा, है पाप कहेगा। बन के रहेगी